A do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 rat 0%. I do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Jest 8, wtorek, 9 dzień kwietnia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Serwis trójki, a w nim nasi reporterzy o tym, jak może kształtować się zdobywanie władzy w regionach przez poszczególne partie. Program Poland Business Harbor stał się kanałem przerzutowym dla rosyjskiej agentury, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Będą większe ograniczenia importu z Ukrainy i zmiany w umowie o bezcłowym handlu. ,27% głosów uzyskało w wyborach do sejmików wojewódzkich Prawo i Sprawiedliwość, 30,59% Koalicja Obywatelska. Trzecia droga jest faktycznie trzecia z poparciem 14,25%, dalej Konfederacja i Lewica, odpowiednio 7,23% oraz 6,32%. O tym, jak może wyglądać przejmowanie władzy w regionach przez największe partie, Karol Darmoros. W 9 województwach, tych północnych i zachodnich, najlepszy wynik osiągnęła Koalicja Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość górą w 7 wschodnich i południowych. Inaczej niż podawał Exit Poll, to partia Jarosława Kaczyńskiego osiągnęła najlepszy wynik na Mazowszu. Ale w większości regionów władzę obejmie Koalicja Obywatelska wraz ze swymi sojusznikami. Przede wszystkim z Trzecią Drogą, gdzie niegdzie też być może z Lewicą, a na Opolszczyźnie ze śląskimi samorządowcami. PiS już oficjalnie pewne samodzielnej większości na Podkarpaciu. Jednego mandatu do większości brakuje na Podlasiu. Języczkiem uwagi może tu być mandat zdobyty przez Konfederację. Politycy PiS są również spokojni o większość na Lubelszczyźnie. Są też blisko uzyskania kontroli nad sejmikami w Małopolsce i Świętokrzyskiem. Karol Darmoros, Polskie Radio. Stanowisko marszałka Sejmu dla Włodzimierza Czarzastego było elementem umowy koalicyjnej, a umów się dotrzymuje, powiedział w Polskim Radiu senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Według nieoficjalnych informacji lider Nowej Lewicy miałby stracić szansę na funkcję marszałka z powodu słabego wyniku jego formacji w wyborach samorządowych. Podzieliliśmy kadencję marszałka Sejmu na dwie części. Pierwszą część tej kadencji realizuje Szymon Hołownia i realizuje dobrze. Uważam, że jest bardzo dobrym marszałkiem Sejmu, a drugą część miał realizować lider Lewicy. To są decyzje członków Lewicy. Absolutnie nie zamierzam w te decyzje ingerować. Rotacyjna funkcja marszałka została zapisana w umowie koalicyjnej. Pojutrze Sejm zajmie się projektami ustaw o aborcji. Każde z ugrupowań koalicji rządowej ma swoje własne propozycje. Lewica zaproponowała dwie ustawy. Przewodnicząca klubu parlamentarnego Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska była pytana w Polskim Radiu o sens uchwalania takich przepisów, skoro wymagany będzie podpis prezydenta. Pigułki i dzień po też mieliśmy nie uchwalać, albo in vitro, albo innych w ogóle. Skoro prezydent Duda nie podpisze, jak będziemy mieli takie defetystyczne podejście, to po prostu nie wiem, po co my uchwalamy ustawy. Wyborcy nie wybaczą siedzenia z założonymi rękami w Sejmie i tak uważam osobiście, to jest moje prywatne zdanie i też uważam rzutujące na wynik nie tylko mojego ugrupowania. Znajduję tę przyczynę między innymi w tym, że uchwalamy za mało ustaw jako koalicja rządząca. Obecnie prawo zezwala na dokonanie aborcji w przypadku zagrożenia życia i zdrowia kobiety i gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa. Program Poland Business Harbor stał się kanałem przerzutowym dla rosyjskiej agentury, powiedział przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Komisja przesłuchała byłego szefa agencji wywiadu Piotra Krawczyka. Podsumowując jego zeznania, poseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej poinformował, że Poland Business Harbor miesiąc przed wybuchem wojny na Ukrainie, mimo ostrzeżeń służb, wydawał wizy obywatelom Federacji Rosyjskiej. Pokazaliśmy proceder przejmowania firm białoruskich informatycznych przez firmy rosyjskie. Był to niewątpliwie kanał przerzutowy do Europy. To są fakty, które mamy w dokumentach. 3050 wiz wydanych obywatelom Federacji Rosyjskiej od stycznia 2022 roku do stycznia 2024. Komisja przesłuchała także wczoraj byłego szefa agencji wywiadu Bartosza Jarmuszkiewicza. Obaj wnioskowali o utajnienie przesłuchania. Komisja natomiast domaga się zwolnienia ich z tajemnicy prawnie chronionej. Możliwe są zatem kolejne przesłuchania tych urzędników. Będą większe ograniczenia importu z Ukrainy i zmiany w umowie o bezcłowym handlu zgodnie z polskimi postulatami. Porozumieli się w tej sprawie negocjatorzy unijnych instytucji i zatwierdzili ambasadorowie państw członkowskich. Teraz kolej na Parlament Europejski. Dziś zajmie się tym Komisja Handlu Międzynarodowego. Limity importowe obejmą jaja, cukier i drób. Na tej liście są też kukurydza, owies, kasza i miód. Przy ustalaniu ograniczeń będą brane pod uwagę nie tylko ostatnie 2 lata, ale także druga połowa 2021 roku. O wydłużenie okresu referencyjnego zabiegały Polska i Francja, bo dłuższy okres to większe ograniczenia w imporcie. I na ostatniej prostej negocjacji o to właśnie toczyła się gra. Jeżeli dzisiaj Komisja Handlu Międzynarodowego da zielone światło dla zatwierdzenia tych zmian, to za 2 tygodnie na sesji w Strasburgu będzie to musiał zrobić cały Parlament Europejski, by umowa z Ukrainą przewidująca większe ograniczenia importowe mogła być przedłużona do czerwca przyszłego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po serwisie czas na sport w Trójce. Mateusz Warianka. Zapraszam. Górnik Zabrze ograł na wyjeździe 2-1 Zagłębie Lubin w meczu kończącym 27. kolejkę spotkań piłkarskiej Ekstraklasy. Gospodarze prowadzili w tym meczu, ale tylko przez 9 minut. Zawsze mówię, że nie jest to dzień do piłki nożnej, ale wydaje mi się, że jak na poniedziałek, no to całkiem przyzwoite spotkanie, bo zarówno Zagłębie, jak i my mieliśmy swoje sytuacje. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie zrobiliśmy kilka razy próbę wysokiego pressingu. Zagłębie wychodziło spod niego dość dobrze. Raz Dionis wybił źle, gdzie przejęliśmy piłkę i nie powinniśmy tego tak często robić, bo gramy na wyjeździe. Podsumował trener Górnika Jan Urban. Łatwo straconych bramek żałował szkoleniowiec miedziowych Waldemar Fornalik. Na pewno przykra sprawa, bo po niezłych ostatnich meczach, wręcz nawet dobrych, przytrafił nam się słabszy mecz. Oprócz tego, że mieliśmy sytuacje, bo taka jest prawda, których nie wykorzystaliśmy, to równie bardzo prosto straciliśmy bramę. Do zakończenia sezonu pozostało już tylko 7 kolejek. W tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok, 2 punkty przed Śląskiem Wrocław i 4 przed Lechem Poznań. Na miejscach spadkowych pozostają ŁKS, Ruch Chorzów i Puszcza Niepołomice. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów wieczorem odbędą się pierwsze ćwierćfinały. Oba spotkania zapowiadają się bardzo ciekawie. No, 21:00 Real Madryt zagra z Manchesterem City, a Arsenal z Bayernem Monachium. W pozostałych parach Paris Saint-Germain zmierzy się jutro z FC Barceloną, a Atletico Madryt z Borussią Dortmund. Rewanże odbędą się za tydzień. Magdalinet nie zagra w meczu turnieju tenisowego Billie Jean King Cup, którego stawką jest awans do finałowej części tej imprezy. Powodem są problemy rodzinne. Biało-czerwone wystąpią więc w składzie Iga Świątek, Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. Polki zmierzą się na wyjeździe ze Szwajcarkami. Pierwsze 2 mecze singlowe odbędą się w piątek. A jak przy tenisie jesteśmy, to Hubert Hurkacz rozpoczyna zmagania w kolejnym turnieju ATP. Polak w niedzielę triumfował w Estoril, a dziś zagra w pierwszej rundzie imprezy w Monako. Jego rywalem będzie Brytyjczyk Jack Draper. Polak, panowie, na kort wyjdą nie wcześniej niż o 12:30. W prognozie dziś zachmurzenie małe, po południu i wieczorem na zachodzie wzrastające do umiarkowanego i miejscami dużego. Wieczorem na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, miejscami burze. To językiem meteorologicznym, a inaczej mówiąc ciepło. Gorąco jak w czerwcu i z deszczem lub burzą na północnym zachodzie, czyli jak w czerwcu. Temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza na północy do 28 na południowym wschodzie, ale już w tej chwili niemal w całym kraju mamy od kilkunastu do 20 stopni, więc proszę się przy wyjściu z domu nie decydować na kurtki czy wiatrówki. Biorę tę decyzję na siebie, no chyba, że idą Państwo na nadmorską plażę. To wtedy może, bo w zasadzie tylko tam obecnie na termometrach możliwe są okolice 10 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co to za pani przyszła z tobą do Media Expert? No co ty, Barbara, nie poznajesz? Przecież to pani wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2569 zł. Teraz za jedyne 2369 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz.

sprzed wyborów wszystkie, które mówiły, że to się nie zakończy w pierwszej turze. Zresztą miałem takie poczucie déjà vu, bo wybory 5 lat temu też wszyscy mówili, że jaki tu się zbliża, zaraz wygra. A potem przyszli warszawiacy i powiedzieli, jak chcą, żeby było. I teraz było podobnie. Myślę, że warto zauważyć, że Rafał Trzaskowski ma lepszy wynik niż 5 lat temu, więc... Mimo tych korków, remontów, rozkopanej Warszawy. A może dlatego, że właśnie Warszawa się zmienia i że warszawiacy widzą pozytywną zmianę. Myślę, że warszawiacy lubią swojego prezydenta, mają do niego zaufanie. I wcale im się nie dziwię. Gdybym był warszawiakiem, też głosowałbym na Trzaskowskiego. No pan tak mówi, pan jest przyjacielem Rafała Trzaskowskiego. My oczywiście zabiegamy o rozmowę z prezydentem Warszawy. Zapraszamy go tutaj do siebie, do studia. Ale chcę pana zapytać, czy był taki moment, że myślał pan, że będzie druga tura? Bo druga tura to jednak byłaby porażka Trzaskowskiego. Ja mam nawet na to dowody pewne. Nie będę pani pokazywał, ale wielu Proszę moich pokazać. Kolegów... No to po rozmowie. Wielu moich kolegów pytało mnie kilka dni przed wyborami, w trakcie ciszy wyborczej, jaki będzie wynik. Ja pisałem 57, mam na to dowody. Tak czułem, że to się skończy, jak ten kurz odjąć, tą atmosferę, nie chcę powiedzieć brzydkiego słowa, ale tak trochę pompowania kandydatów, którzy mieli Trzaskowskiemu zagrozić i spojrzeć na to tak na chłodno, co nie jest proste w kampanii wyborczej, spojrzeć na chłodno, to wydawało mi się, że 57 to był ten wynik, w który celowałem. Czyli tutaj lekka złośliwość pod adresem kandydatki Lewicy, bo to nie, ona nie, była pompowana, pani, tak? Ale to nie jest łatwo konkurować, szczególnie w Warszawie, z Trzaskowskim. Więc tutaj pełen szacunek dla wszystkich, którzy się na to zdecydowali. To jest po prostu poważny zawodnik z dużym dorobkiem, z wielkimi też nadziejami, jakie Polacy w nim pokładają, więc rzucić rękawice Rafałowi Trzaskowskiemu nie jest prosto i trzeba mieć naprawdę szacunek dla tych wszystkich, którzy się zdecydowali, no ale skończyli tak, jak skończyli. No, to było do przewidzenia. Czy Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski? Wydaje się, że zrobił w tę stronę poważny krok, ale decyzje będą zapadały, myślę, że po wakacjach. To jest ale czas, to zapytam kiedy... inaczej. Czy pan uważa, że powinien być kandydatem? Wie pani, no ale ja jestem też członkiem formacji politycznej. My mamy procedury wewnętrzne. A to jest audycja bez uników. A to nie jest unik. Po prostu, wie pani, jeżeli się na coś umawiamy, na pewne procedury, to takie wychodzenie przed orkiestrę i mówienie, a ja uważam tak, chociaż jeszcze nie postanowiliśmy, jest raczej dowodem takiej małej politycznej dojrzałości albo jakiegoś nadpobudliwości. A ja nie chciałbym się ani jednym, ani drugim wykazywać. Wydaje mi się, że zrobił duży krok w tę stronę. A kto byłby lepszym kandydatem? Trzaskowski czy Donald Tusk? Wie pani, no ale pytanie, jak to zastąpi dzisiaj Donalda Tuska? Mamy 4 lata rządu w niełatwym układzie politycznym. Wydaje mi się, że Donald Tusk jest po prostu potrzebny tam, gdzie jest. Ja na co dzień obserwuję jego pracę. Widzę z jednej strony siłę, a z drugiej strony dojrzałość, która dobrze wpływa na tą wewnętrzną koalicję, na koalicję wewnętrznie, na sam rząd. Cieszy się naprawdę dużym autorytetem. I ja nie chcę się teraz w te dywagacje bawić. Ja od lat powtarzam jedno i wydaje mi się, że życie przynosi dowody każdego dnia, że to jest dobra teza i najważniejsze. Współpraca Tuska i Trzaskowskiego przynosi wiele dobrego Polsce, również Koalicji Obywatelskiej, również koalicji rządowej dzisiaj. I ich należy szukać między nimi. Czyli pan uważa, że Trzaskowski powinien kandydować? Ja mówię to, co mówię. Pani może to interpretować. Nie należy Ale szukać... dobrze to interpretuje, czy źle? Uważam, że nie należy szukać jakiekolwiek pola sporu między Tuskiem a Trzaskowskim. To jest zupełnie niepotrzebne. Oczywiście dziennikarze mają do tego prawo. Opinia publiczna lubi takie newsy. Współpraca jest potrzebna i ja cieszę się, że ta współpraca dobra jest... Czyli Donald Tusk pozostaje premierem, Rafał Trzaskowski to kandyduje wszyscy na prezydenta. Pytali, część, może nie wszyscy, ale część dziennikarzy pytała, dlaczego był Tusk na scenie z Trzaskowskim. Bardzo dobrze, że Trzaskowski z Tuskiem byli razem na scenie, pokazując współpracę i jedność. Ale czy Trzaskowski nie jest za bardzo lewicowy, żeby w konserwatywnej Polsce wygrać wybory prezydenckie? I pani redaktor to mówi. To znaczy właśnie pani, ja to pani mówię. Pani tak marzy o kolejnym konserwatywnym prezydencie Polski, tak? Wydaje mi się, że Trzaskowski jest racjonalny, jest nowoczesny, bo żyjemy w XXI wieku, ale nie jest radykalny. To nie jest polityk, który na sztandary wynosi jakieś radykalne hasła. Natomiast no, trzeba widzieć, że społeczeństwo się zmienia. I ja dzisiaj uważam, że każdy dzień pokazuje nam, że Andrzej Duda jest archaiczny. Że żyje jakąś rzeczywistością, której nie ma. Żyje rzeczywistością może swoją i swojego taty, ale nie rzeczywistością Polaków 20-30-letnich, a na pewno nie tych, którzy w dorosłe życie wchodzą. Myślę, że Trzaskowski. A pan konserwatysta, jak zagłosuje, bo w tym tygodniu będą w Sejmie ustawy dotyczące aborcji. Pan jest konserwatystą, osobą praktykującą nawet. Nie nazwałbym się konserwatystą, ale jestem człowiekiem, który był w konserwatywny sposób wychowany. Tak. I gdzieś tam ten pierwiastek sobie nosi. Ja nie mam złudzeń po tym, co się stało w Polsce i biorąc pod uwagę, że żyjemy w XXI wieku, że decyzja w kwestii urodzenia dziecka powinna należeć do kobiety i uważam, że ten kompromis dzisiaj powinien polegać na 12 tygodniu dopuszczalności przerywania ciąży. To jest dzisiaj kompromis, na który Polacy, Polki mogłyby się, przede wszystkim Polki, mogłyby się zgodzić. To wszystkie też badania opinii publicznej pokazują, więc ja bez wielkiej... Czyli pan jest za liberalizacją ustawy antyaborcyjnej. Tak, zgodnie z projektem Koalicji Obywatelskiej jestem zwolennikiem liberalizacji prawa aborcyjnego i dopuszczenia przerwania ciąży do 12 tygodnia. A to się właśnie nie kłóci z pana światopoglądem tym konserwatywnym? Bo prawica mówi, że to jest zabijanie dzieci, ja aborcja. Ja nie mam... Dla mnie aborcja nie jest zabiegiem kosmetycznym czy czymś prostym. I myślę, że kobiety, które się na ten krok decydują, też z pewnymi... Znaczy, myślę, że nie pewnymi, ale poważnymi dylematami się mierzą. Ale jak ja mam prawo decydować za nie? Dlaczego uważamy, że jesteśmy mądrzejsi? Zresztą wie pani, ja mieszkam w takim szczególnym miejscu, w Szczecinie, gdzie kilka kilometrów za granicą mamy niemieckie szpitale, w których zresztą pracuje bardzo wielu polskich lekarzy, polskie pielęgniarki. Słynna sprawa pani doktor Kubisy, która pracuje... I gdzie Polki wyjeżdżają robić aborcję, no, bo w Polsce nie jest to legalne. I oczywiście z perspektywy Warszawy to może wydawać się trudniejsze, ale z perspektywy miasta przygranicznego no to jest życie w pewnym takim, no, takim dualizmie prawnym, który nie do końca jest dla ludzi zrozumiały. A jak widać też dla niektórych prokuratorów ziobrowskich jest nie do końca zrozumiałe, że coś, co w Polsce przez nich jest nielegalne, kilka kilometrów dalej może być legalne. I próbowali pani doktor Kubisie stawiać zarzuty za to. Zresztą została z świetnym wynikiem radną sejmiku. Serdecznie jej gratuluję. Skoro pan już wywołał wilka z lasu, czyli Zbigniewa Ziobrę, zacytuję panu wilka jego podsumowanie wyborów samorządowych. Miała być uśmiechnięta Polska, jest Polska wkurzona wzrostem cen paliw, żywności i energii. Miało być praworządnie, jest przemoc, łamanie konstytucji i łyse karki z łomami. Das Ende. Nacht. Ale to pan Ziobro tak powiedział? Napisał to na portalu Twitter. Jak na człowieka, który walczy o życie, trzymam za niego kciuki, to wykazuje wyjątkową aktywność polityczną. No widać ogromne emocje w PiSie. Te wybory, bo to się tak wydaje, ale przecież wiemy, jak jest PiS zbudowany. PiS jest zbudowany tylko i wyłącznie na systemie pewnych zależności finansowych, wpływu na spółki, wpływu na samorządy, wcześniej wpływu na rząd. Te wybory, poza takim, możemy oczywiście dyskutować, kto wygrał, kto przegrał, ta odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo rzeczywiście PiS wygrało. No ale PiS się... jednak wybory w sejmikach wygrał. Tak, ale, proszę zwrócić 239 mandatów. Tylko powiem informacyjnie naszym słuchaczom. 239 mandatów PiS, Koalicja Obywatelska 210 mandatów, Trzecia Droga 82 mandaty, Lewica tylko 7. Ale te wybory oznaczają, że oni w kilku sejmikach, my w żadnym sejmiku nie utraciliśmy władzy, wręcz przeciwnie, my zdobędziemy władzę w sejmikach. A PiS w 9 kilku do 7 kluczowych... Nie, sejmik. To pani mówi o wynikach wyborów, natomiast układ koalicyjny spowoduje, że my tych sejmików będziemy mieli 12, może nawet 13. Więc PiS żegna się z kolejnym odcinkiem, kolejną częścią władzy w ważnych regionach. Ważnych, dlatego, że to są regiony tak zwane swingujące, czyli regiony, w których zazwyczaj decyduje się wynik wyborczy, taki jak region chociażby łódzki. Więc to jest dla PiS-u poważny problem. I nie mają dzisiaj kandydata na prezydenta. Wydaje mi się, że to zresztą bardzo zabawne było. Tobiasz wtedy. Bocheński nie będzie kandydatem na wydaje prezydenta. Wydaje się, że on już jest pozbawiony szans, ale to było dosyć zabawne, gdzie dwaj główni konkurenci stali obok pana Kaczyńskiego na scenie, czyli pan Morawiecki i pan Kurski, i mówili, że się nawzajem nie widzą. To chyba oddaje atmosferę w PiS-ie. Pani Szydło nie widzi pana Morawieckiego, pan Ziobro nie widzi pana Terleckiego, pan Morawiecki nie widzi pana Kurskiego. Ja ich też, szczerze mówiąc, w zbyt kolorowych barwach ich przyszłości nie widzę. No ale z drugiej strony, dlaczego wyborcy koalicji 15 października się nie zmobilizowali, bo frekwencja była niższa niż 15 października. Młodzi ludzie pewnie nie poszli do urn, wybrali Grilla. No nie wiem, czy Grilla może, jako minister sportu, może wybrali wycieczkę rowerową albo jakieś inne formy aktywności sportowej, mam nadzieję. Wydaje mi się, że szybko nastąpił powrót do normalności. Ludzie mają poczucie, że jest po prostu normalnie, że są wolne media, że nie ma tej... To jest zresztą bardzo charakterystyczne. Ja rozmawiałem z wieloma sąsiadami, mieszkańcami mojej dzielnicy, kiedy szedłem z rodziną głosować i wszyscy podkreślali, zresztą sam tą atmosferę czułem, takiego spokoju. Nie było takiego atmosfery wzmożenia. Te poprzednie wybory, zresztą nie tylko ostatnie, poprzednie kilka... Działa ci usypiająco na swoich wyborców? Wydaje się, że trochę ta atmosfera była uśpiona ze względu na to, że ludzie mieli poczucie, że jest po prostu fajnie, spokojniej, nie ma tego napięcia. A może po prostu nie dotrzymujecie obietnic wyborczych? 100 konkretów było zadeklarowane i z tych 100 konkretów... Myślę, że one w większości są realizowane i na pewno jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić. Natomiast wydaje mi się, że wracając do pytania pani, że ta emocja była odczuwalna tylko w środowiskach rolniczych. Mówię to wyraźnie. Rolniczych, a nie wiejskich i małomiasteczkowych, bo w małych miasteczkach osiągnęliśmy naprawdę sukces, gdybyśmy to przeanalizowali. I to wzmożenie wśród rolników jest zrozumiałe. Borykają się oni z problemami, tylko wydaje mi się, że krótką pamięć mają, bo źle adresują chyba swoje pretensje, bo gdybyśmy zobaczyli, ile udało się rządowi w ciągu tych kilku miesięcy zrobić w kwestii rolnictwa, jak rozszczelnić te zapisy europejskie dotyczące Zielonego Ładu, jak uszczelnić granice z Ukrainą, to ja z podniesioną głową jestem w stanie tych osiągnięć bronić, ale też jestem w stanie skazać winnego. To znaczy, to nie my jesteśmy winni Zielonemu Ładowi, bo to był program wyborczy i program, który realizował PiS. A my musimy się z tym problemem borykać. Ale taka jest władza. Czy błędem było to, że nie zrobiliście wspólnych list z Lewicą? Wynik Lewicy jest bardzo słaby. Wynik Koalicji Obywatelskiej, gdyby wystartowała wspólnie z Lewicą, może w sejmikach byłby lepszy? Wie pani... Można oczywiście takie pytanie stawiać. Gdybyśmy jako koalicja 15 października poszli jedną listą, to już w ogóle byśmy pewnie wygrali wszystkie, może poza Podkarpaciem, sejmiki. Czy to było błędem, że nie zrobiliście? Nie, ja tego nie chcę powiedzieć. Ja chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że w środku, zresztą słyszę te głosy dzisiaj docierające z środowisk lewicowych. Jadąc do pani, słuchałem Włodzimierza Czarzastego w jednej z rozgłośni radiowych i on się musiał mierzyć z pytaniami często złośliwymi, ale z własnego środowiska, krytycznymi wobec niego. Więc wydaje mi się, że dzisiaj Lewica powinna sama się zastanowić nad pewną spójnością tego środowiska, bo wydaje się, że tam za mocno iskrzy i moja diagnoza jest taka. Lewica w tej formie, która jest, musi się zastanowić nad swoją przyszłością, musi się w jakiś sposób porozumieć, bo my do końca nie wiemy, czy razem jest w Lewicy, czy jest w koalicji, czy nie. Może niepotrzebna była ta cała awantura o aborcji, ale musimy już skończyć. Może jest niepotrzebna o aborcję, ale też te nieporozumienia w Lewicy wpływają na całą koalicję i to staje się problemem nie tylko Lewicy, ale problemem całej koalicji, z którym musimy sobie poradzić. Kończymy naszą rozmowę na antenie Radiowej Trójki. Naszym gościem był Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki. Dobrze, dziękuję. I teraz dogrywka na stronie internetowej Trójki, na YouTubie i na Facebooku. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia jutro o 8:13. When the world ends, we'll do something different. Comfortably living, passengers and company. It takes practice, the method is in the madness. Spark enough and something catches. Fire up the factory. somewhere halfway, something new. When the day comes, copy and paste the outcome. Hide away and pick the breadcrumbs. Listen to the radio. Could be talking too little, too late, too often. It's never gonna fix the problem. Ain't that just the way it goes? Już prawie 30 minut po 8, a to czas na Radio Nawigator Trójki. Monika Gniewaszewska. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. I od razu jedziemy na południe, na Dolny Śląsk. Spory korek utworzył się na obwodnicy Wrocławia A8, na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi-Warszawy. Kierowcy zatrzymują się za węzłem Wrocław Południe i w korku jadą, no naprawdę, kilka kilometrów, także trzeba się tutaj uzbroić w dużą cierpliwość. Chodzi o węzeł Wrocław Północ. O, poprawię się od razu szybko. Za węzłem Wrocław Północ utworzył się zator w stronę Łodzi-Warszawy. Trzeba się przygotować na obwodnicę Wrocławia na spore utrudnienia. Śląsk bardzo mocno zakorkowany jest również tutaj na węźle Brzęczkowice. To skrzyżowanie A4 z S1. Zwłaszcza zakorkowana jest S1 jadąc od strony Katowic, a w kierunku Tychów do węzła Brzęczkowice. Kierowcy zatrzymują się na wysokości Mysłowic już w tej chwili na S1. W tym miejscu też na węźle Brzęczkowice zakorkowana dość mocno jest A4 na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. No i też S86, spore korki, zwłaszcza na jezdni do Katowic, jadąc od strony Sosnowca. Jeśli chodzi o obwodnicę Krakowa, tu cały czas utrzymuje się zator za węzłem Kraków Południe, ciągnie po węzeł Kraków Tyniecki na jezdni w stronę Katowic. Bardzo zakorkowana też Warszawa i na S2, i na S8. Na S8 tradycyjnie, natomiast na S2 trzeba się przygotować na korek na skrzyżowaniu węzłów Warszawa, lotnisko Warszawa Południe, jezdnia w stronę centrum, S79, S2 w stronę Poznania. No i S8 przy dojeździe do Warszawy kierowcy zatrzymują się na wysokości Janek i w korku jadą właściwie po wjazd do Warszawy. S6 to obwodnica Trójmiasta, też duże korki tradycyjnie w okolicach węzła Gdańsk Południe. Za 29 minut 9, czyli teraz skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Babciowe na posiedzeniu rządu. Ministrowie zajmą się dziś projektem ustawy w sprawie programu Aktywny Rodzic. Zakłada on wprowadzenie 3 świadczeń dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Rodzice maluchów otrzymają od 500 do 1500 zł miesięcznie. 28 czerwca Naczelny Sąd Administracyjny ma zająć się sprawą decyzji ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego z 2020 roku zobowiązującą Pocztę Polską do przygotowania wyborów kopertowych. Ponad 3 lata temu w USA orzekł, że ta decyzja rażąco naruszyła prawo. Wyrok był nieprawomocny, przysługiwała od niego skarga kasacyjna. Takie skargi wniosły wówczas premier i Poczta Polska. 8 hektarów traw spłonęło na Połoninie Caryńskiej w Bieszczadach. Pożar wybuchł wieczorem, mówi Waldemar Olszewski z bieszczadzkiej grupy GOPR. Ofiar nie ma żadnych, paliły się suche trawy, wieszane trawy. Po tych paru palnych dniach zapalenie takich traw jest bardzo łatwe. Akcja gaśnicza była bardzo trudna. Brało w niej udział 9 jednostek strażaków, którzy musieli się poruszać pieszo bądź kładami. Cyberpolicjanci zatrzymali szefa gangu oszustów komputerowych. Przestępcy wysyłali spreparowane linki do stron, poprzez które zdobywali nielegalnie dane kart płatniczych. Oszukanych w ten sposób zostało ponad 320 osób na łączną kwotę przekraczającą milion złotych. Szef gangu ukrywał się od ponad roku zarówno na terenie Polski, jak i w Ukrainie. Pełny serwis Trójki o 9. Będzie dziś słonecznie i ciepło, bardzo ciepło, zbyt ciepło, takie zdanie też dziś w redakcji usłyszałem, czyli od 24 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie kraju. Typowa wiosna to nie jest, przyznają państwo. Uwaga na północnym zachodzie Polski, tam możliwe wieczorem opady deszczu i być może burze, wiatr umiarkowany, porywisty, miejscami na zachodzie i południu w porywach do 55 km na godzinę, w górach porywy wiatru do 60 km na godzinę, w czasie burz porywy do 70 km na godzinę. Ciśnienie

Dokładnie, to 8 zwycięstwo Hurkacza w imprezie rangi ATP, ale to było pierwsze turniejowe zwycięstwo na nawierzchni ziemnej, na której no, nasz najlepszy tenisista nawet mecze wygrywa od wielkiego dzwonu. A przed tenisistami dwa kluczowe wydarzenia tego sezonu na Mączce właśnie. Najpierw wielkoszlemowy Roland Garros, potem na tym samym obiekcie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Zastanówmy się, czy triumf Huberta w portugalskim kurorcie nad Atlantykiem nie był jednak dziełem przypadku? Na tak postawione pytanie odpowiada tenisowy ekspert Eurosportu Tomasz Wolfke. No na pewno nie był to wypadek przy pracy, zwłaszcza finał był niezwykle optymistyczny, bo to był naprawdę bardzo dobry mecz w wykonaniu obu zawodników, w tym naszego znacznie lepszy niż bardzo dobrego na kortach ziemnych Hiszpana. Hubert, no to nie jest żadna niespodzianka ani tajemnica, przecież on dorastał na kortach ziemnych. W Polsce jest monokultura kortów ziemnych, całe jego tenisowe wykształcenie we Wrocławiu to były korty ziemne, bo także w zimie pod balonem. Także on naprawdę umie grać na tych kortach, ale no rzeczywiście ostatni raz pokazał to 5 lat temu w Poznaniu, wygrywając Challengera. Generalnie ja postrzegam ten turniej jako przetarcie. Mistrz Polski w tenisie, obecnie komentator Eurosportu, Lech Sidor. I trochę takie jednak wyniki przypadkowe, bo nie wydaje mi się, żeby tam, co potwierdza tabela i wyniki, znalazło się zbyt wielu wybitnych specjalistów od kortów ziemnych. Jeszcze jest trochę za wcześnie. Gdyby Hurkacz wygrał Monte Carlo, to moglibyśmy mówić, że tyle szczebli drabiny turniejowej przeskoczył i przygotowanie fizyczne i przygotowanie mentalne przed sezonem na ziemi zdał na piątkę i w tym momencie już mamy jakąś wykładnię. Natomiast Estoril, no to jednak mimo wszystko to jest mały turniej, 250 tysięcy. Myślę, że tak, że w kontekście turnieju Rolanda Garrosa i Igrzysk Olimpijskich możemy być optymistami. Tenisowa ekspertka, dziennikarka Viaplay, Justyna Kostyra. I w ogóle w kontekście gry na nawierzchni ziemnej Huberta Hurkacza, bo raz, że zyskał dużą pewność siebie i to było widać, szczególnie w finale, on po prostu grał rewelacyjnie. Dwa, że wrócił mu znakomity serwis. Przeczytałam taki komentarz ostatnio w portalu X jednego ze znanych amerykańskich dziennikarzy tenisowych, że Hubert Hurkacz to z pewnością jest top 3, jeśli chodzi o serwis na ATP Tour i no trudno się z nim nie zgodzić. Naprawdę, jeśli ten serwis funkcjonuje, no to można liczyć na bardzo dużo darmowych punktów, nawet na nawierzchni ziemnej, która przecież nie jest taka szybka. Oczywiście te korty ziemne w jakimś sensie niwelują jego najsilniejsze bronie, czyli przede wszystkim serwis, ale znakomite było w tych dwóch ostatnich meczach w turnieju Estoril, że on bardzo często chodził do siatki, bardzo często jak na korty ziemne. Oczywiście cały czas miejmy to w głowie i w pamięci, że to nie jest takie proste atakować na kortach ziemnych, bo one są po prostu wolniejsze i dużo łatwiej się na kortach ziemnych bronić. Są całe zastępy specjalistów od takich obron i kontr. To są głównie specjaliści z Hiszpanii i właśnie z Ameryki Południowej, Argentyńczycy czy Chilijczycy. Samo zwycięstwo to tylko świadczy o tym, że Hubert jednak jest zawodnikiem, którego charakterystyka ma lekko wajchę przesuniętą w stronę defensywy, bo on się świetnie czuje po ślizgach, mimo tego, że ma prawie 2 metry, świetnie się ślizga po ziemi, urodził się na korcie ziemnym, więc w DNA tenisowym ma w pewnym sensie kort ziemny. Niestety Hubert jest też tenisistą nierównym i za chwilę może odpaść w pierwszej rundzie w Monte Carlo, ale będzie, no nie chcę powiedzieć faworytem na kortach Rolanda Garrosa, bo tam właśnie będą te dziesiątki rywali, którzy grę na tej nawierzchni mają jako swoją specjalność. Natomiast pewnie trochę łatwiej będzie na igrzyskach, bo igrzyska wbrew pozorom są turniejem łatwiejszym niż Wielki Szlem. Nie tylko dlatego, że jest o jedną rundę mniej uczestników, ale także są kwoty krajowe. Czyli już na przykład tych Hiszpanów będzie tylko 4, czy Argentyńczyków, a nie 14. Było też widać coś, czego u Huberta brakowało, czyli doskonały dobór uderzeń do sytuacji. Czasami zdarzało mu się w przeszłości, że szedł do siatki nieprzygotowany i wtedy został skarcony jakimś minięciem. Tutaj właściwie nie było na to szans. On popełnił w niedzielnym finale jeden błąd, taki przy siatce z tych, co naliczyłam, ewidentny. Reszta to były po prostu bardzo dobre zagrania, bardzo dobre decyzje, więc no tak, no trudno nie być optymistą po tym, co zobaczyliśmy. Tutaj się nie ma co podniecać za bardzo. Przyjdą większe turnieje, większe sprawdziany, będzie większa siła ognia z drugiej strony, pojawią się specjaliści od długiej gry, od ślizgania się i wtedy będziemy mądrzejsi. Na razie to jest tylko tak, że to taki trochę powiew świeżości chyba po tym długim, bardzo wyczerpującym sezonie na twardym. To jest taki wystrzał, ale na razie ze ślepaka moim zdaniem. Te głosy zebrał Krzysztof Łoniewski. A czy są z nami fani Huberta Hurkacza albo krytycy Huberta Hurkacza? 227 trójek, numer do Państwa dyspozycji. Jeszcze kilka minut do 9 zostało. Zdążymy odpowiedzieć na pytanie, czy Hubi szturmem zdobędzie sezon na kortach ziemnych, a zwłaszcza 2 turnieje w Paryżu. zabiła cię, zabiła z wiary twej, znalazła w sobie łatwy cel. Potem zniknęła gdzieś, z wiatrem szukałeś jej. Program Trzeci Polskiego Radia. Really? wszystkim to mi odwala. This is the morning of Allah. This is the dawning of Allah. Osiem i pół minuty do godziny dziewiątej, tu trójka, dziś także w temacie tenisowym. Hubert Hurkacz wygrał turniej w Estoril. Zastanawiamy się, czy to dobry prognostyk przed sezonem na kortach ziemnych. Lech Sidor w materiale reporterskim użył tej swojej odważnej tezy i takiego odważnego języka. Powiedział, że to taki strzał ślepakiem. Przeciwny głos słuchacza, 2-2 i 7 trójek. Jest to niewątpliwie sukces i nie nazywałbym tego strzelania ze ślepaków, tylko dosyć fajny omen na ten sezon, który nas czeka, i cieszyłbym się z tego, co on zrobił, bo to jest ewidentnie progres Huberta, a nie strzelanie ze ślepaków. No i też głos, w którym pojawi się Iga Świątek. Należy się cieszyć, że są takie dwie postaci jak Iga Świątek i pan Hubert. Trzeba pamiętać, że to się nie zdarza często. W polskich warunkach to jest raz na kilkadziesiąt lat po Wojtku Fibaku i należy się cieszyć. Powtarzam, należy się cieszyć, że mamy takie dwie wspaniałe gwiazdy. Tu pan ewidentnie widzi szklankę do połowy pełną, ale są też kibice, którzy widzą ją na razie do połowy pustą i chcieliby zobaczyć Igę albo Huberta na olimpijskim podium. Turniej w Estoril przez Huberta wygrany, a dziś rozpocznie rywalizację w Monte Carlo i to już będzie poważny sprawdzian na korcie ziemnym, ale więcej pewnie o tym dzisiejszym spotkaniu Huberta tuż po dziewiątej w serwisie sportowym. If you let me take your heart, I will prove to you we will never be apart if I'm part of you. Open up your eyes now. Tell me what you see. It is no surprise now. What you see is me. Big and black the clouds may be. Time will pass away. If you put your trust in me, I'll make bright your day. Look into these eyes now. Tell me what you see. Don't you realize now what you see is me. Tell me what you see. Listen to me one more time. How can I get through? Can't you try to see that I'm trying to get to you? Open up your eyes now. Tell me what you see. It is no surprise now. What you see is me. Tell me what you see. Listen to me one more time. How can I get through? Can't you try to see that I'm trying to get to you? Open up your eyes now. Tell me what you see. It is no surprise now. What you see is me. Kończymy uroczyście poranne. Zapraszamy do trójki w dniu jednorożca. Jednorożce jedzą gwiazdki i śpią na łóżku z tęczy. Tak, zapamiętujemy. Kolorowe, słodkie. Do usłyszenia. Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Dziękujemy. Po dziewiątej. Dobrego dnia i Justyna Grabasz. Oh.